oczekiwania pomocy. Z Warszawy do Poznania pociągiem w 1,5 godziny, takie są plany rządu. Straż Pożarna podała dane dotyczące interwencji po wczorajszych nawałnicach. W sumie było blisko 2200 wyjazdów związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic. Najwięcej w województwie śląskim i podkarpackim, blisko 500 razy najwięcej szkód wyrządził silny wiatr oraz opady gradu, mówił Radiu Rzeszów brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych drzew, konarów i gałęzi leżących na liniach energetycznych, drogach i chodnikach. Pomagaliśmy także zabezpieczyć ponad 70 dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Dachy zostały uszkodzone przez silne podmuchy wiatru oraz opady gradu. W działania zaangażowanych było blisko 1700 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Takich burzliwych zjawisk pogodowych z powodu katastrofy klimatycznej będzie coraz więcej. Dlatego Komisja Europejska postanowiła działać i przedstawiła rozporządzenie, które zakłada, że do 2030 roku co najmniej 20% terenów lądowych i morskich ma zostać objętych działaniami naprawczymi. Przepisy udało się przyjąć mimo sprzeciwu kilku krajów, w tym Polski. Proces odbudowy zasobów przyrodniczych powinien odbywać się powoli i oddolnie, uwzględniając możliwości i zasoby poszczególnych krajów, tak mówi Polskiemu Radiu profesor Tadeusz Zając z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Tam w tym Nature Restoration Law jest jeden taki aspekt, który jest moim zdaniem słuszny i na nim się powinno oprzeć. To znaczy powinny powstawać krajowe plany renaturyzacji i one powinny być wyznaczane od dołu i dopiero potem suma tych planów, ona w zasadzie powinna iść do Unii i na tej podstawie Unia może zadecydować, czy nas stać na 30% obszarów lądowych, żeby je objąć renaturyzacją czy ochroną. Unijne rozporządzenie zakłada, że za 6 lat co najmniej 20% terenów podmokłych, rzek, lasów, użytków zielonych, a także ekosystemów morskich ma zostać objętych działaniami naprawczymi. Do 2050 roku wszystkie takie obszary powinny być odbudowane. Minister obrony Izraela Yoav Gallant zapowiedział rozmowy decydujące dla dalszych losów wojny z palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas, donosi portal Times of Israel. Gallant miał powiedzieć przed wylotem do USA, że relacje z tym krajem są ważniejsze niż kiedykolwiek, a spotkania z wyższymi rangą amerykańskimi urzędnikami mają kluczowe znaczenie dla przyszłości wojny. Jak przekazały izraelskie media, Gallant ma przeprowadzić rozmowy z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, sekretarzem obrony Lloydem Austinem czy dyrektorem CIA Williamem Burnsem, a głównym celem wizyty Gallanta w Waszyngtonie jest nakłonienie Stanów Zjednoczonych do odblokowania dostaw ciężkiego uzbrojenia do Izraela. Z Warszawy do Poznania w 1,5 godziny, z Białegostoku do Szklarskiej Poręby w 5 godzin. Taki będzie czas przejazdu po wybudowaniu kolei dużych prędkości. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że nowa sieć kolejowa będzie przystosowana do prędkości 350 km na godzinę. Wiceszef resortu Piotr Malepszak mówi, że różnica czasu podróży będzie znacząca. Nowa infrastruktura musi dawać spektakularne efekty. Jeśli chcemy budować za 100 milionów za kilometr, to nie możemy po tym powiedzieć, że pociąg do Poznania po takiej linii pojedzie 15 minut krócej, bo to nikogo nie zainteresuje. To muszą być mocne efekty na poziomie oszczędności rzędu, tak jak do Wrocławia. Godzina, 1,5 godziny. Wiceminister zapowiedział także, że jesienią zostaną rozpisane przetargi na nowe pociągi, a sieć kolei dużych prędkości będzie jednym z elementów centralnego portu komunikacyjnego. Celem inwestycji jest zarówno dojazd do nowego lotniska i walka z wykluczeniem komunikacyjnym. To pierwszy weekend wakacji w Bieszczadach. Powoli przybywa turystów, ale tłumów jeszcze nie ma. Jak mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR, Ryszard Karabin, warunki turystyczne są dziś bardzo dobre. Po wczorajszych opadach miejscami na szlakach może być bardziej ślisko, ale dużego błota nie ma. Temperatura sprzyjająca wycieczkom. Dzisiaj raczej gwałtownych burz nie powinno być. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że mimo wszystko coś tam może przyjść. Coś przeciwdeszczowego. Trzeba zawsze coś mieć na wszelki wypadek. No a poza tym to baterie w telefonie naładowaną, latarkę. Warto też zainstalować w telefonie aplikację Ratunek. W razie wypadku pomoże ratownikom szybko zlokalizować osobę poszkodowaną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pomyślałem, że podsumuję te wszystkie znaki i astralne wydarzenia i zaproszę was dziś, drodzy słuchacze, na ekspresową podróż w towarzystwie naszej słonecznej rodziny. Dokładnie mówiąc, planet, czyli sióstr i braci naszej kochanej Ziemi. Poznacie efekt moich fonograficznych poszukiwań, z których utkałem dzisiejszy muzyczny układ słoneczny. Ja tylko przypomnę, że jest to audycja Pianokrąg. Ja nazywam się Bartek Wąsik i witam na jej pokładzie. Zapraszam do spędzenia ze mną 1:24 okrążenia Ziemi, oczywiście wokół własnej osi, a zaczniemy od dwóch piosenek w jednej, w której udział bierze aż trójka niezwykłych artystów: Michał Pepol, wiolonczelista, Ralf Kamiński oraz głos Kory. Szał niebieskich ciał i Kadyks, dzięki Michałowi te dwie piosenki i ta trójka artystów połączone w jeden układ. Układ planet w Kadyksie. Michał Pepol, Ralf Kamiński i Kora Jackowska, czyli Planety w Kadeksie. Myślę, że wznieśliśmy się już na tyle wysoko, by zmierzać w kierunku pierwszej planety Układu Słonecznego. A ten sen, o którym wspomniałem na początku i który do mnie powrócił w ubiegłym tygodniu, to cudowna wizja nieba, na którym oprócz Księżyca zawieszone są w bocznym ułożeniu inne planety. Zwykle te największe, które często zajmują pół nieba, są jakby na wyciągnięcie ręki. Tak naprawdę akcja snu zwykle nie ma z nimi nic wspólnego, one po prostu tam są, jako taki akompaniament. Widzę je stojący na polu, na skrzyżowaniach, przez okna budynków czy pociągu, nad stromym urwiskiem albo leżąc wśród traw na miękkim kocu i zawsze robią na mnie ogromne wrażenie, są piękną abstrakcją i spełnionym marzeniem. Zmrużmy zatem oczy i spójrzmy w kierunku Słońca, wokół którego najbliżej krąży mały, ale dzielny Merkury. And all that I dream, where do you want? kompozycja Mercury pochodząca z niesamowitego albumu Planetarium, który zawiera piosenki inspirowane ciałami niebieskimi Układu Słonecznego. Oprócz Safiana Stevensa, którego charakterystyczny głos, mam nadzieję, Państwo poznaliście, tworzą go inni artyści: Bryce Dessner, członek zespołu The National, Nico Muli, czyli amerykański kompozytor i aranżer, współpracujący blisko z Philipem Glassem, oraz perkusista James McAllister. Piękny układ artystyczny i zapewniam, że warto samemu sprawdzić, jak brzmi cały album. A tymczasem kierujemy się już ku Wenus, powabnej planecie miłości, zwanej przez starożytnych Jutrzenką. To ona pięknie i mocno lśni na horyzoncie tuż przed wschodem słońca lub jego zachodem, a nawet za dnia bywa widoczna gołym okiem jako jedyna planeta. Z nią skojarzyła mi się piosenka islandzkiej kosmitki. Mam nadzieję, że ją rozpoznacie i dostrzeżecie gołym uchem w tej aranżacji na kwartet smyczkowy. Venus as a Boy, czyli Wenus jako chłopiec, kompozycja Björk w wersji na kwartet smyczkowy. No a teraz halo Ziemia, jesteśmy u siebie na planecie dobrze nam znanej, która podobno z perspektywy kosmosu wygląda zachwycająco. Mówili to nieraz astronauci będący na stacjach kosmicznych, nie mówiąc o tych, którzy stali na powierzchni Księżyca i widzieli na własne oczy zalane łzami wzruszenia wschód Ziemi. To planeta, na której życie widać z kosmosu gołym okiem, niepodrabialny błękit atmosfery i oceanów, sylwetki lądów i białe chmury świadczące o dużej ilości wody zawartej w atmosferze. No jak się okazało, pewien gatunek żyjący na jej powierzchni zaczął stanowić dla niej poważne zagrożenie. To niestety my, ludzie. Wierzę, że nasze opamiętanie nie przyjdzie za późno i jeśli za parę dziesiąt lub set lat krzykniemy halo Ziemia, to ona nam odpowie. Just one hand held up high. I can blot you out, out of sight. Peek-a-boo, peek-a-boo, little love. It's just my heart and my mind. I can be driving, driving home. You see on the seat, I get out of my car. Just look at it go. Kate Bush i nabożne śpiewy prawosławne. Połączenie, które nadal robi ogromne wrażenie, choć od premiery albumu Hounds of Love, z którego pochodzi piosenka Hello Earth, w przyszłym roku minie 40 lat. Odepchnijmy się od Ziemi i zmierzajmy w kierunku czerwonej planety, z którą chyba najbardziej jako ludzkość wiążemy naszą przyszłość. I kiedy myślimy o przeprowadzce, to właśnie tam. Czy będzie ona wyglądała tak jak w tekście piosenki zespołu Coldplay, to się okaże. Kto wie, kiedy w końcu wrócimy do domu? Takie właśnie pytanie pada w tym tekście piosenki. Ciekaw jestem tylko, gdzie wtedy dla ludzkości będzie ten prawdziwy dom. Posłuchajmy. Somewhere up above the stars, the wreckage of a universe floats past. Somewhere up above our heart, a tiny little sea, some government is overthrown. Who knows when we'll be coming on at last. And I heard it on the radio that one day we'll be living in the stars. And I heard it on a TV show that somewhere up above and in my heart they'll be tearing us apart, maybe moving us to Mars. Poza Marsem zaczynają się właśnie te największe planety Układu Słonecznego, oddzielone pasem planetoid, które bardzo możliwe, że są pozostałością jeszcze jednej planety, która niestety nie wytrzymała presji, nie dała rady wytrwać w tych trudnych warunkach. Przed naszymi oczami wyłania się teraz prawdziwy olbrzym, czyli Jowisz z charakterystyczną wielką plamą, która tak naprawdę jest burzą, antycyklonem wiejącym bez przerwy w jego atmosferze co najmniej od 360 lat, a w którym zmieściłaby się cała Ziemia. W przypadku tej planety abstrakcja goni abstrakcję. Równie abstrakcyjny jest początek tekstu w piosence Jupiter, czyli Jowisz, jednego z moich ulubionych wokalistów, Benjamina Clementine, a brzmi on tak. Ben jest kosmitą ze specjalną umiejętnością. Popchnął czas do następnego wieku. Gdzieś jego statek stracił kontrolę. Zgadnij, gdzie zatrzymał się po benzynę. Ben is an alien with extra ability. First time to next century. Somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing America happy. Wishing Americana free. Ben's an alien passing by. Wishing everyone be back home in Jupiter. Things getting harder. Wishing everyone. When I made a joke about shooting stars, Ben spoke like a true bard. Said, don't play with songs, music is not marked as fierce toy, tear joys. Wishing Americana happy. Wishing Americana. Passing by, wishing everyone be back home in Jupiter. Things are getting harder. Wishing everyone be. Could it be? Could it be? Could it be? Teraz Saturn, kolejny gigant, planeta z pierścieniami. Właśnie ona najczęściej wisi na niebie w moich snach. W internecie sporo jest takich wizjonerskich obrazów, zdjęć i fotomontaży. Poszukajcie ich sobie państwo i będziecie mieli wgląd w to, jak wyglądają czasami moje sny. W wyszukiwarce wystarczy wpisać na przykład Saturn tak samo blisko Ziemi jak Księżyc, albo Saturn zamiast Księżyca. Zobaczycie dokładnie, o czym mówię. A gdyby nawet tak się stało, że Saturn zawisłby nad moją głową, to rozłożyłbym koc i położył się na nim i patrzył oniemiały przed siebie, najchętniej z tą piosenką na uszach. Thank you. Zapartym tchem będę wyjaśniać nieskończoność, jak naprawdę niespotykane i piękne jest to, że istniejemy. Takimi słowami kończy się ta piosenka Saturn zespołu Sleeping at Last, pochodząca z albumu Atlas 1, poświęconego zarówno ciałom niebieskim, jak i kierunkom ziemskim czy oceanom. Prawdziwa muzyczna lekcja geografii i astronomii, którą chętnie w szkołach muzycznych, ale nie tylko, mógłbym prowadzić. Ten dzisiejszy temat, nie ukrywam, jest mi bliski. Jako nastolatek interesowałem się tym, co wisi i mruga nocą nad moją głową. Zresztą zostało mi to do dziś i mam nadzieję, że nigdy nie przeminie. W mojej audycji będziemy czasami zaglądać w kosmos. Kilka takich tematów mam już przygotowanych w głowie. A tymczasem kierujmy się w coraz chłodniejsze obszary Układu Słonecznego. Przed nami bladoniebieski Uran, którego Atmosferę w uroczy sposób oddał włoski pianista Jacopo Croci. Była bladoniebieska w swojej tonacji kompozycja Uran, a teraz czas na planetę, która została odkryta nie poprzez obserwację nieba, a co ciekawe poprzez równanie matematyczne. Ale proszę być spokojnym, ona na 100% istnieje. Do tego jest ogromna, jest zmrożonym gigantem, a Słońce z jej powierzchni wygląda już jak większa gwiazda. Ziemię trudno byłoby dostrzec. Do 26 sierpnia 2006 roku Neptun, bo o nim mowa, był przedostatnią planetą w Układzie Słonecznym, ale tego dnia astronomowie na zjeździe w Pradze postanowili wyłączyć Plutona z rodziny planetarnej. I Neptun przez to oficjalnie wskoczył na jego miejsce i jest ostatnią planetą w Układzie Słonecznym. Ciekawe, że ustalił to jakiś gatunek i forma życia mieszkająca na planecie oddalonej o 4 miliardy kilometrów od Neptuna. Trzymajmy się zatem ustaleń naukowców, jednocześnie zbaczając trochę w stronę większej abstrakcji wypełniającej kompozycję Neptun, którą stworzył brytyjski DJ O'Flynn. Thank you.